O, to był bardzo brzydki zestaw muzyczny. Nie dość, że po niemiecku, to jeszcze z kanclerzem w roli głównej. Kanzler und Söhne, czyli kanclerz i synowie. Tak się nazywa ten zespół, który zadebiutował właśnie w strefie. A z tej płyty, durch die Wände, przez ściany, jeszcze będziemy grać, bo jak było słychać, to bardzo strefowy zespół. No niestety, jeszcze będziemy grać. Mam nadzieję, że wypełnili i zrealizowali dzisiejszy leitmotiv. Na przedwiośnie gram najgłośniej. Już doniesienie od naszego kronikarza. Debiucik zapisany. Miałem już okazję usłyszeć ten album, donosi Siwy. W skali 1 do 10 wystawiam takie mocne 6,3. Ech. strefa@polskieradio.pl 71335 to smykowo, no ale tam Złocisza z kawałkiem trzeba zapłacić. Nie każdy ma, nie każdego stać. Teraz będę słuchał do końca, donosi ktoś smykowo. No nie wiem, to w ramach odczytywania poczciwych smyków, no bo o tej porze wiem, 2 minuty po pierwszej to już na żaden ważki nikt nie ma werwy, ani muszu, ani zapału. A tymczasem w listelach pojawia się kolejny nasz zdeklarowany i stały słuchacz, Marek z Krakowa, ale tym razem priwiet z Nicei, tak napisał. Audycji nie wysłucham, bo internet w hotelu jest słaby i połączenie ciągle się rwie. Przed wyjazdem do kraju ruszę jeszcze na łowy i może jakąś płytkę przywiozę do strefy. No proszę, jedna wielka strefowa rodzina, aż patologiczna, bo żyjąca z darów. No i teraz zacznie robić się ciekawie. Sprzedawca kebabów w barze przy hotelu, kiedy usłyszał, że rozmawiam po polsku, zaczął mówić do nas w naszej mowie ojczystej. Co było tym dziwniejsze, że ma arabskie rysy. Ale mówi, że jego matka jest Polką i mieszkała w Katowicach, w tej samej dzielnicy co ja. Świat jest mały. Recepcjonista, Chorwat, ma żonę Polkę. A i właściciel hotelu to Polak. Nie wiem, czy powinienem był odczytywać ten listel. Ach, tak. Doktor Wilczur szybciej mówi niż myśli. No i co z tego będzie, co z tego będzie. 4 minuty po pierwszej, no to przydałby się jakiś płodozmian w tej audycji. Było głośno, było szybko, było testosteronowo. O, to może jakiś mały oddech. Ten zespół zwie się, dziwnie się zwie, Requin Chagrin, czyli Rekin Handra. O ile znam francuski, ja nie znam oczywiście, ale o tej porze na pewno nikt to zna francuski, czyli jakiś tam romaniści nie słuchają. No już każdy się domyśla, jaki jest kraj pochodzenia. Requin Chagrin, France. Thank you. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Requin Chagrin, czyli Rekin Handra. Ten zespół, nie wiem czy to prawda, ale podaje, że pochodzi z małej bardzo miejscowości liczącej 2000 mieszkańców, która zwie się Ramatuelle i jest na Lazurowym Wybrzeżu. Może to taki chwyt reklamowy, że tam wszystkie inne zespoły to z Paryża, a oni z Ramatuelle. No w każdym razie w ramach płodozmianu od tego naszego hałasu wreszcie coś ambitnego, takiego wyciszonego, stanowanego. Może to nawet jacyś intelektualiści. kto wie. Nie wiem, czy jeszcze da się coś wybrać z tej dosyć krótkiej płytki, krótkiego dzieła Hakiensza. No, poskrobiemy, zobaczymy, ale no, nie obiecuję. Czy oni są już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa? No, powinni być. Jak sobie ktoś odświeży, to nawet się dowie, jak to się wszystko pisze, bo jak wiadomo, po francusku to dużo się pisze, mało się czyta. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można cały czas pisać, chociaż o tej porze 13 minut po pierwszej, rozumiem, nikomu się nie chce. Żadnego zapału, werwy, entuzjazmu. Chociaż nasza stała słuchaczka Basia donosi, a właściwie grozi. Ja też będę słuchać do końca. Niestety będę też pisać. Z kolei smykowo, a to miara miłości do strefy, bo Złocisz 23 należy wydać. Słuchacz donosi tak. Trochę więcej optymizmu. Słuchamy, nawet jak nie piszemy smyków, ani listeli. Szkoda, że strefa jest teraz taka krótka. No i to się nazywa optymizm, tak? Strefa w Trójce nigdy nie była dłuższa niż teraz. Była kiedyś, dawno temu, w innej rzeczywistości dłuższa. No ale to se ne wraty, to se ne wraty. Strefa Małpa, polskieradio.pl, 71335 dla smyków. No i przed odegraniem kolejnego zestawu muzycznego, oczywiście w ramach leitmotivu na przedwiośnie gram najgłośniej, muszę obwieścić no ze trzy rzeczy, o ile dobrze policzyłem, chociaż to właściwie każdy stały słuchacz wie, że dr Wilczur do trzech zliczyć nie potrafi. Po pierwsze, z tego kraju bierzemy wszystko, bo mało tego kraju w strefie. Nie wiem, dlaczego tak się porobiło, więc jak już coś jest, to bierzemy. Nie ma co narzekać. Więcej optymizmu. Po drugie, wokal, który będzie słychać, jest realizowany przez płeć piękną, niezależnie od tego, co kto sobie wyobraża, słuchając tych utworów. I trzecia rzecz jest taka, że mimo, że brzmi to trochę retro, to jednak jest to ostatnie dziecko tego zespołu. Całkiem świeże. Niemowlęctwo właściwie. Niemowlęctwo. Zespół zwie się Granulom i pochodzi z Bułgarii. Ти ми умори се Mogła się podobać, mogła się nie podobać, ale z Bułgarii bierzemy wszystko. Ten zespół zwie się Granulom, wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł się zorientować, co jest grane w audycji, a potem gdzieś tam złowić muzyczną rybę w sieci, więc grażdanką też tutaj wypisane Granulom. No oczywiście nasz kronikarz musi wtrącić swoje 3 grosze. Też się zdziwiłem, donosi kronikarz siwy, jak się dowiedziałem, że na wokalu to babka gardło zdziera. To ja tylko dopowiem, że zwie się Nadia Walentinowa i jest związana z zespołem od 95 roku, czyli praktycznie od początku. No ale jak na tak długi czas istnienia, to tylko 2 pełne albumy nagrali i to dość niedawno. Ten ostatni z końca ubiegłego roku. No, brzmiało trochę retro, no ale niektórzy to tak lubią, wracać do starych, dobrych czasów. Granulom i jego ostatnie dziecko, niemowlę właściwie, które zwie się Koga, ze znakiem zapytania. No chyba odhaczamy już, nie będzie więcej grania z tej płyty. No szkoda, bo Bułgaria pojawia się z rzadka, oj z rzadka. To przypomnę, że jeszcze można też dialogować z audycją, na przykład na strefa@polskieradio.pl. I Kasia. Kasia, która bardzo stara się być ostatnio miła, ale do końca jej to nie wychodzi. Doktorze Wilczurze, nigdy nie wiadomo, czy kiedyś strefa nie wróci jeszcze do starych, dobrych czasów 6 godzin. Tylko, pyta Kasia, czy szanowny redaktor tyle jeszcze wytrzyma? No, dziękuję, dziękuję za wiarę, optymizm i liczenie mi wiosen. No, stary człowiek! I może, jak napisał kiedyś pewien amerykański pisarz. Nie wiem, czy o to mu chodziło. No, to nieważne, nieważne. Tutaj nie ma intelektualistów. A jeśli chodzi o Amerykę, Violetta donosi: panie redaktorze, proszę o coś szybszego i głośniejszego, bo mąż mi zasypia. Jak to, Violetto, za kierownicą tira? Będzie z tego jakaś katastrofa. Jakieś nieszczęście. Nie, no szybko i głośno to było przed chwilą. Troszkę tam w Stanach jesteście spóźnieni. Teraz musi być coś w ramach płodozmianu. Tak, tak. To chyba są intelektualiści. Dlatego tak późno występują w audycji. Zespół pochodzi z Brazylii. Brazylii też niedużo, więc tym bardziej się cieszymy. Zwie się Nafao Dumbi. Beijos explodem como bombas ao anoitecer. brinquedo avançado, acendendo o som. Não estaremos dormindo. Todos os dias fazem deuses, alguns melhores e outros piores do que você. Todos os dias fazem deuses, alguns melhores e outros piores do que você. Rock and roll a vez, livre do inglês. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. De todas as crias, eu sou. Uma coraça pros dias de fúria, nervos de aço pra cada aventura, corpo fechado até sua altura. Naprawdę już skończyli ci brazylijscy intelektualiści Nathao Zumbi. Mam nadzieję, że wpisałem na skromną, drobną, niepozorną stronę a właściwie pod stronę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No wszystko się zgadza, nawet z tymi śmiesznymi ogonkami i falkami nad literkami. Nathao Zumbi. Może niepotrzebnie seplenie, no, prawdziwa przyjemność. Poseplenić sobie czasem na antenie radia publicznego. No szkoda, że dzisiaj nie było Hiszpanów. Znaczy byli, ale po katalońsku to zupełnie co innego. strefa@polskieradio.pl albo 71335 smykowo, ale zupełnie niepotrzebnie podaję te adresy, bo kto o tej porze za 26 minut druga miałby werwę, zapał i potrzebę pisania do jakiejś audycji radiowej. No, oczywiście poza Basią, która no, komentuje to, że jakiś tam czyjś mąż zasypia za kierownicą. Przy tym utworze, nie wiemy o jaki Basi chodzi, to ja też bym zasnęła, chociaż nie prowadzę tira, z czego się cieszę. Teraz Violetta musi pewnie dużo mówić do męża i zadawać dużo pytań, żeby musiał odpowiadać i nie zasypiać. Tak, o, kobiety to potrafią. A od kogo ten smyk? A tam do kogo telefonowałeś? To rzeczywiście może uchronić przed zaśnięciem. Dzisiaj. Tak, już doktor Wilczur chyba powinien się bardzo cieszyć, że słuchacze już właściwie w objęciach Morfeusza może mówić, co myśli na język przyniesie. Na przykład, jaki mamy dzisiejszy leitmotiv? Na przedwiośnie gram najgłośniej. O, no i niektórzy dzisiejsi wykonawcy zrealizowali i wypełnili. No ale różne kąciki mamy tutaj w strefie. Na przykład przypominanie wykonawców, którzy kiedyś tam dużo u nas występowali, a ostatnio mniej. No jakieś te stare ich dokonania. Poliak nie wszek, Amerykaniec nie pindos, Ruski nie kacap, nie kacap. Zryta płyta. No i w ramach zrytej płyty, a nasz przecudowny kronikarz strefowy na pewno nam doniesie, kiedy ostatni raz z tej płyty graliśmy. Zespół pochodzi z miasta, które no różnie się nazywa, różnie. Jedni mówią Iwano-Frankiewsk, drudzy mówią Stanisławów, a zespół zwie się Fleet. Oh, недурный тирки я. Что в хали на потім знову кликали. Приніс свою користь і знов на сміття. Лічили мене дивними ліками. Так істи разом не дурний тільки я. Штовхали, ну а потім знову кликали. Приніс свою користь і знов на сміття. Спаплюжений різними дорогами. Голову задований іншими. Мене не лякає аж пасурний. Коли ти додому спаплюжений. Іншими. Мене не лякає аж пасурний. Коли ти додому угай. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, тримають небо на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо уночі. Бачимо дома, господарю, дай Боже. Ой, ви, браття, мої любі, не женіть мене, не треба. Я благаю вас послухать, що скажу я вам про себе. Кров тече у венах моїх, така сама, як у вас. Сняться мені гори, ріки, ліс зелений, хата рідна. Брати я, брати я, брати я, такий самий як. Брати я, брати я, брати я, такий самий як ви. Здобував собі я їжу. Соверляни на крінчолах, я літав як сраний віник. І своє таке дитинство я ніколи не забуду. Брати я, брати я, брати я, такий самий як. Брати я, брати я, брати я, такий самий як ви. Też bardzo łatwa nazwa do zapamiętania i do wymówienia. Fleet. Wszystko zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Odtworzyliśmy zespół Fleet w ramach kącika Zryta Płyta. O właśnie, już nasz kronikarz coś w tej sprawie napisał. Album Sweet Takei to jeden z najlepszych albumów zespołu Fleet. Ostatnio graliśmy z niego 18 kwietnia 2009 roku. No i co ja bym zrobił bez kronikarza? A tak, proszę bardzo, mam całą zapowiedź do tego zestawu muzycznego. Redaktor to już w ogóle nic nie musi robić w tej audycji. Wszystko robią za niego słuchacze. Swoją drogą powiem tylko, że tak chronologicznie to Sweet Takei pojawił się mniej więcej wtedy, kiedy strefa była nieco dłuższą audycją w nieco innym radiu i w tej sprawie Marek. Pamiętam! O, nostalgicznie będzie. Weteran. No, weterańsko będzie. Jakiś order? Nie mam. Medale? Nie mam. Pamiętam te cudowne, długie strefy sprzed 10 lat. Rozpływa się Marek. Cudowne wspomnienia. Nie wiadomo, czy to Senevrati. Marku, wiadomo. No, dla kogo cudowne, dlatego cudowne. Dla prowadzącego na pewno nie. Przez 2 dni nie mogłem się obudzić, jak się chodziło spać o 7 rano, po 6 godzinach katorgi, tyrania na antenie. Ci redaktorzy to naprawdę tony węgla przewalają na antenie. W sprawie prowadzenia tira, i to w Stanach Zjednoczonych, Violetta. Ja jestem akurat bardzo szczęśliwa, że mogę prowadzić tira. Ja też jestem kierowcą 18-kołowca, nie tylko mój mąż. Rzuciłam pracę biurową i podróżuję tirem po stadach, donosi Violetta. No to też nie można zasnąć, a przy strefie to czasami bardzo łatwe, więc wtedy mąż będzie zadawał trudne pytania. A od kogo to był smyk? A do kogo dzwoniłaś, jak się odwróciłem? I tak dalej. To działa, jeśli chodzi o prowadzenie auta. No dobrze. Dzisiaj, no przypomnę, dla tych wszystkich, którzy o tej porze zaczęli słuchać, to niemożliwe. Na przedwiośnie gram najgłośniej. A to teraz będzie i głośno, i trochę egzotycznie, bo po japońsku. Co prawda nazwa tego zespołu nie jest za bardzo japońska, ale tytuły utworów już tak, co oczywiście dowodnie można sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/strefa. No dobrze, doktorze, a jak się nazywa zespół? Proszę bardzo, Tche Gazet. 手を閉じもう一つの目で見れば笑えていたのに、これの勝利のありさま、ただただただただ流した夢、仏の膝元、今宵も失望に尽きる、またらたらたらたら流した夢、戻れないなら無知な子供のように落ちゆくままで、 było słychać, a może nie było, japoński zespół o bardzo niejapońskiej nazwie Tche Gazet. Chociaż może mają jakąś japońską nazwę, ale za bardzo nie używają. W sprawie Japonii między innymi Mateusz, w przyszłym miesiącu jadę do Japonii, więc dobrze się osłuchać z tamtejszą twórczością. Pozdrowienia z Oslo. A propos, czekam i chyba się nie doczekam. Ciągnie dalej Mateusz. Jakaś taka dziwna strefa bez ani jednego kawałka po norwesku. Kiedy będzie coś po norwesku? Życzenie słuchacza jest dla nas rozkazem. Za tydzień będzie debiut norweski. Obiecuję. Kasia nieco się zamartwia. Zastanawiam się, czy nadawanie skocznych utworów na koniec strefy to dobry pomysł, bo później człowiek przez nadmiar energii zasnąć nie może. Od razu z cyklu Doktor Wilczur poleca hydroksyzynę. No i jeszcze coś tak ładnie podsumowującego tę audycję. Niech ta audycja już skończy swój żywot, donosi słuchacz. Bo tyle już się nasłuchałem redaktora, że z trzech prac mnie zwolnili. No dobrze, to jeśli chodzi o moje kompetencje, to mogę tylko zakończyć żywot tej audycji pojedynczej. Co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No dobrze, jak już finał musi być, to niech będzie po serbsku, a my słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień o tej samej porze, w noc, ze środy na czwartek. vidimo nas dvoje, a ja ne osjećam to. Na trójkowym zegarze.